muhterem efendim, toplum hayatını mahveden en büyük virüslerden birisi de iftirak olmasına rağmen, bugün kendileri de Müslüman olduklarını iddia ettikleri halde, başka Müslümanlara beddua etmek için kahriye halkaları teşkil edenlerden bahsediliyor. İftirak fitilini tutuşturan ve kahriye halkaları oluşturanlara karşı bizim tavrımız nasıl olmalıdır? Yavuz Selim cennet mekan, milletim de ihtilaf-ı tefrika endişesi, şu şeyi kabrim de hatta bir karar eyler beni, ittihad etmekken adaya karşı çaremiz, ittihad etmezse millet daidar eyler beni diyor. Demek o dönemde de bir tefrika varmış ki Hazret ondan yakınıyor. Ve bugün o bütün dehşetiyle şu anda da devam ediyor. Bir toplum düşünün ki onun içindeki bazı kimseler, İslam'a hizmet eden bazı grupların tavırları, davranışları, sistemleri, stilleri, üslupları onlarınkine uymadığından dolayı, onların meşreplerine denk gelmediğinden dolayı veya meşrepleri açısından onlar seviyesinde hizmet sergileyemediklerinden dolayı, yani hasedi, kıskançlığı, bağıyı ve tuğyanı tahrik edebilecek bir kısım faktörlerden ötürü şimdiye kadar ateiste, belki bir komüniste, Allah kabul etmeyene ellerini açıp beddua etmemiştir. Kahriye halkaları teşkil etmemiştir. Fakat küçük bir mizaç farklılığından dolayı Nevu harici gibi, çağın haricileri gibi ulu orta böyle önüne gelen herkese küfür isnadında bulunarak kahriye halkaları teşkil etme meselesi ne korkunç bir tefrikanın ve ihtilafın hakim olduğunu göstermesi açısından durumun Hazreti Ali döneminde daha geri olmadığını gösterir. Hazreti Ali'ye kafir diyen neden yani İbn Abbas'ın o mevzuda ortaya atılıp meseleyi halletme mevzuunda ifade ettiği şeylerden anlıyoruz onu. Neden Ali'ye kafir diyorsunuz ve Ali'yi, Ali taraftarlarını öldürmek istiyorsunuz? Çünkü Ali Müslümanlardan, karşı cepheden aldığı esirleri esir olarak satmıyor. Bu esirleri bize dağıtmıyor. Yani sahabi esir edilsin, Hazreti Ali de onları alsın, onları Müslümanlar arasında dağılsın, onları da köle olarak kullansınlar diyor. İbn Abbas diyor ki onlara, akıllı insan, yani ne demek istiyorsunuz? Ayşe validemizi cariye olarak alalım, size mi verelim diyor. Allah Allah, biz bunu hiç düşünmemiştik. Kur'an'ın hakemliği yerine tutuyor, insanlar hakem tayin ediyor. E ne demek istiyorsunuz? Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُ بِالْعَدْلِ. Bir karı koca meselesi gibi bir meselede. Bu meseleyi hakeme götürüyor diyor. Karı koca kendi aralarında anlaşamadılar. Bir hakem tayin edilsin, hakem çözsün. Müslümanlar arasında Müslümanlığı yok edebilecek böyle korkunç bir problem karşısında hakeme müracaat edilmiş. Kur'an'a ters mi bu? Allah Allah, bunu biz düşünmemiştik. Ve bunları sıralayabilirsiniz böyle. Çoklukla sıralayabilirsiniz. Ama bu insanlar bunları düşünemeyecek kadar, ceviz kabuğunu dolduramayacak meselelerden ötürü bugün bazı evlere, bugün sizin gibi düşünen arkadaşların kaldığı evlere kilise evleri diye baskın yaptırtmak istiyorlar. Vaka bu. Kilise evi diyor. Neden? Çünkü onlar gibi düşünmeyince siz kilise teşkilatına hizmet ediyorsunuz. Siz misyoner sayılabilirsiniz. İsterseniz namaz kılın, isterseniz sabaha kadar gecenizi teheccüdle geçirin, isterse sabaha kadar onların da saygıyla belki okudukları, okuyacakları Evrad-ı Kudsiye Şahin-i Vakşibendiye'yi veya Hazreti Şahi Geylan'ın Evrad'ını veya Cevşen-ül Kebir'i okuyun. Uyumayın, göz kırpmayın. 50 rekat namaz kılın. Bunların hiçbir kıymeti yok. Onlarla aynı duygu, aynı düşünceyi paylaşmadıktan sonra neo haricilerce yaptığınız şeylerin hiçbir kıymeti yok. Demek ki ihtilaf ve tefrika endişesi Yavuz-u Kuşey'i kabrinde bir karar eylediği gibi azıcık imanı olan bugünün insanlarını da bence bir karar eylemeli. Hayır, hakiki müminler farklı düşünen insanlara karşı nüanslarından ötürü kahriye halkaları teşkil edip tefrikalarını bu seviyede ortaya koymak yerine bence insanların hidayete ermesi için, hatta kafirlerin bile hidayete ermesi için hidayet halkaları teşkil etmek suretiyle ihdine sıratel müstakim sıratel lezine en'amte aleyhim demeliler. Veşrah südurena ve südure ibadike fi küllen hayl alem ilel iman vel islam vel ihsan vel kur'an demeliler. Bütün insanlar için Allah'tan hidayet temenni etmeliler. Yamuk yumuk yaşayanlar için de hidayet temenni etmeliler. Çünkü iyiliğe yapılan bir dua, kötülüğe yapılan duadan daha seri kabule karindir. Öyleyse süratle kabul olabilecek bir dua, hem de başkalarının hayrına olabilecek bir dua duruyorken, insanlara kahri okup onların kahrolmasını dilemek değil böyle büyük insan olmakla, şeyh veya müteşeyh olmakla, düz insanların anlayışıyla bile telif edilmesi mümkün değildir. Bu bir aşağılıktır, bu bir komplekstir. Bu bir hasettir, bu bir kıskançlıktır. İyiliğe yapılan dua dikey, amudi yükseliyor gibi kabule yükselir. Kötülüğe yapılan dualar, liyakati yoksa karşı tarafın gelir başına dolanır. Efendimiz buyuruyor ki, sahih hadis-i şeriflerinde, birine beddua ettiğiniz zaman o ona müstahak değilse, وَلَا يَح۪يقُ الْمَكْرُ السَّيُّ اِلَّا بِأَهْلِهِ Kötü tuzak, kötü komplo, gelir sahibinin başına dolanır diyor. Birine beddua ediyorsanız, karşı taraf ona müstahak değilse, o dua gelir sizi çarpar. Şimdi böyle önemli bir pozitif bir negatif iki faktör var ise şayet ortada, bence bize düşen şey her yerde, kadın erkek, çoluk çocuk, okumuş okumamış, herkese sesimizi duyurmalı ve demeliyiz ki, gelin Allah aşkına, yoldan çıktığını zannettiğimiz insanlara hidayet dilek ve temennisinde bulunalım. Başkalarına hidayet temennisinde bulunalım. Ama katiyen kahriye okumayalım. Tel'in ve bedduada bulunmayalım. Tel'in ve bedduaya da amin demeyelim. İnsanlara tel'in ve bedduada bulunacaksak Allah dilimizi koparsın diyelim. Bir insanın diyeceği şeyler olabilir. Mesela diyebilirsiniz, size haksızlık yapılıyor. Zulüm yapılıyor size. Dediği gibi Hazreti Pir-i Mugan'ın 28 senedir çekmediğim eza ve cefa kalmadı. Divan-ı Harfler'de bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne gönderildim. Aylarca ihtilattan men edildim. Diyor, bütün bunları diyor. Sonra da sözlerini şöyle noktalıyor. Bana bunları reva görenlere ben hakkımı helal et. Bence bugün bu sineye ihtiyaç var. Kahriye okuyan, kahriye halkaları teşkil eden, kendileri gibi düşünmediklerinden dolayı evlerini camiler kadar fi biyutillah çerçevesinde kutsallaştıran, oraları ibadet mahalli haline getiren evlere kilise diyen, Hristiyan misyonerleri şeklinde bakan insanlar eğer miyoplaşmamışlarsa şayet, başları dönmemişse şayet, bir şaşkınlık yaşamıyorlarsa şayet, kahriye halkaları yerine bence hidayet halkaları teşkil etmeli. İnsanların hidayetine dua etmeliler. İftirak çok önemli bir faktör bugün. Ve bu iftirakın hasıl ettiği taarruz ve tesakkütlerde güçler birbirini tüketiyor. O ondan çarpışıyor, o ondan çarpışıyor. Ve derken siz onu değersiz gösteriyorsunuz, o da sizi değersiz gösteriyor. Böylece karşıdan bakıp kıs kıs size gülen insanların nazarında ikiniz de değer kaybına uğruyorsunuz. Buna ne olursa olsun meydan vermemek lazım. Dövene elsiz, sövene dilsiz, size beddua ve kahri okuyanlara ellerini açıp Allah inhiraf etmiş kalplerimize istikamet ihsan eylesin, bizi hidayet eylesin, imanı kalplerimizde pekiştirsin. Müslümanlara düşmanlık gibi firavunane tavır ve düşüncelerden bizleri uzak eylesin gibi dilek ve temennide bulunmak Müslümanca bir tavır olacak. Aynı kültür ortamının çocukları birbirleri hakkında kıskançlığa girmemeliler, haset etmemeliler, çekememezliğe girmemeliler. Eften püften meseleleri bahane ederek birbirlerine kafir dememeliler, fraktale dememeliler. Ehli sünnet vel cemaat çok yamuk yumuk yaşayan insanlar hakkında bile bu tabirleri kullanmadan fevkalade sakınmışlardır. Küfrü ayırmışlar, dalalete farklı bir nazarla bakmışlar, mücrimi farklı ele almışlar. Değişik kategoriler içinde mütalaa etmişlerdir bunları. Bunlar iman küfür arasında mertebeler değil. Fakat iman içinde, iman dairesi içinde, küfrün berisinde olan her şey, mümin nazarıyla bakmış fakat farklı kategoriler içinde mütalaa etmişlerdir. Bunları böyle görerek, her şeyi nazar-ı müsamaha ile karşılamak, hatalarını ve kusurlarını şahapları eriten atmosfer gibi bağrımızı eritmek suretiyle onlara adeta meytaplı geceler yaşatmak gibi bir şeyler yapmalıyız. Bunun berisinde hani bir ülke vatan birliği var, millet birliği var, bayrak birliği var. Bunlar bizim için de çok önemli şeyler. Bunlar için hırzı can ederiz, ölürüz. Ama biraz evvel bahsettiğim sizin değerlerinde saygıları yoktur. Onlarla da o çerçevede bir kardeşlik tesis edeceksiniz. Ve yine sizin ülkenizde, sizin coğrafyanızın içinde sizin inandığınız şeylere inanmayan insanlar vardır. Fakat öteden beri hep, aynen sizin milletiniz içinde hep diyorlar ya, sevinçte bir, tasada bir, kederde bir, kaderde bir de diyebilirsiniz yani. Kader üzerinize bir şeylerle geldiği zaman ya aynı şeyin acısını çekmişsinizdir veyahut da aynı şeyin lezzetlerini yaşamışsınızdır. Çanakkale'de ölen insanlar arasında kimler vardı bilemiyoruz yani. Her türden insan vardı. Orada Alevisi de vardı, Sünnisi de vardı, Kürtü de vardı, Türkü de vardı, Zazası da vardı, Çerkesi de vardı, Abazası da vardı, hepsi vardı. Balkanlardan insanlar vardı. Gönüllü gelmiş Araplardan insanlar vardı. Her türlü insan vardı. Ülkenin içinde böyle kendisini sizden hisseden insanlar vardır. Bunlarla da farklı bir daire içinde yine bir birlik tesis etmelisiniz. Bunlardan bazılarıyla hakiki bir birlik olur. Diğerleriyle lahakal ifadesinden mahsur yoksa mecazi birlik olur. Yani medari münakaşa olabilecek meseleleri medari bahsetmezsiniz. Bir kısım faslı müşterekler üzerinde durursunuz. Paylaşabileceğiniz şeyler vardır. Mutlak onları paylaşırsınız. Bu ülkenin insanlarıyız. Bu ülkenin insanının kaderini yaşıyoruz aynen. Bu ülkenin toprağından besleniyoruz. Bu ülkenin havasını teneffüs ediyor. Bu ülkenin suyunu içiyoruz. Ve bir hükümet tarafından idare ediliyoruz. Bir devletimiz var. Bir tek ordumuz var. Mülahazalarıyla yeni birlik daireleri tesis etmek suretiyle kavganın, nizanın, nifakın, şikakın önünü almak lazım. Ela küllal bir vifak ve ittifak oluşturmak lazım. Yoksa nerede bir ihtilaf ve iftirak olursa orada tevfik ilahi kesilir. Bütün düşünce dünyasını kine, nefrete bina etmiş, tahribe bina etmiş, düşmanlıktan başka bir şey düşünmeyen insanlar vardır. Elimizi hoşgörü ve diyalog adına kendilerini uzattığımızda ellerimizin havada kaldığı insanlar oldu. Azdır bunların sayıları. Fakat tahrip yanlısı olduklarından ve bütün işleri tahrip olduğundan dolayı bazen sesleri Cemmi Gafir'in sesinden, koronun sesinden daha gür çıkar. Şimdiye kadar sizin ve arkadaşlarınızın, sizin gibi düşünenlerin onlara karşı tavrı belliydi, hep yumuşak davrandınız. Hatta ben onlara karşı yumuşak davranmadan ötürü, öylelerine ne diye bey diyor falan dediler. Beylik neresine yakışıyor o küstahın dediler. Arkadaşlarımdan burada tenkit aldım. Siz böyle davrandığınız halde, onlar öyle davranlar. Fakat bana inanın bunların sayısı azdır. Bunlar belki bazı ehli iman gibi görülen insanlar içinde de vardır. Ama inanmayan insanlar içinde de vardır. Bunlar bütün dünyalarını düşmanlığa bina etmişler. Unutuldukları zaman, kimse kendilerinden bahsetmediği zaman birini ısırma lüzumunu duyarlar. Birine saldırma lüzumunu duyarlar. Ve bunlar hoşgörü ve diyaloğa ilelebet hayır diyecekler. Ve bunlarla belki bir ittifak, bir itaat olmayacaktır. Fakat bana göre günümüzün mevlevileri, herkese şefkatle kucağını açan insanlar, böyle yapanlara karşı bile yine bir kısım faslı müşterekler bularak medari münakaşa meseleleri medarı bahsetmemek lazım. Yaptıkları kötülüklere kötülükle mukabelede bulunmamak lazım. Onlara misliyle mukabele etmek belki herkesin hakkıdır. فَاِنْ عَقَبْتُمْ فَاَقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ Size nasıl ikapta bulundularsa siz de onlara öyle ikapta bulunabilirsiniz. وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ لَوَ خَيْرٌ لِسَابِرِينَ Ama ben size daha hayırlı bir yol göstereyim. Eğer sabrederseniz, dişinizi sıkarsanız, kobraların ısırması karşısında dahi dişinizi sıkarsanız, diş göstermeler karşısında dahi dişinizi sıkarsanız, bu sizin için daha hayırlıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hiç kimse için kahriye halkası teşkil etmemiştir. Onun en ağır bedduası Allahümme aleyke bi ebi cehlin, Allahümme aleyke bi utbe, Allahümme aleyke bi şeybe. Ve bunun manası da net, Türkçesi şudur. Allah'ım Ebu Cehil'i sana havale ediyorum. Utbe'yi sana havale ediyorum. İbni Ebi Muayyid'i sana havale ediyorum demektir yani bu. Derseniz şunu da diyebilirsiniz. size saldırıyorlar, size saldıracaklar, ısıracaklar sizi. Önceki ısırmaları sonraki ısırmalarına da delalet ediyor. Dersiniz ki Allah'ım bizi ısırtma bunları, o fırsatı verme. Kendi aralarında birliklerini boz. Kendilerine düşür. Belki bu en ağır bir bedduadır onlar için. Bir insan derse bunu demeli. Yoksa hele müminler için, Allah'a iman eden insanlar için Allah Resulü hiç kahri halkası teşkil etmemiş. Hazreti Ebubekir kahri halkası teşkil etmemiş. Hazreti Ömer kahri halkası teşkil etmemiş. Hatta kime kadar teşkil etmemiş? Savaştığı İranlara karşı bile teşkil etmemiş. Savaştığı Romalılara karşı bile teşkil etmemiş. Ordular göndermiş ama toplanalım, beddua edelim, yuvaları başlarına yıkılsın. Evlerine feryat düşsün. Çocukları yetim kalsın. Kadınları dul kalsın. Erkekler perişan olsun. Evleri yansın falan. Yok böyle. Bir kelime yok tarihte. O zaman eğer bu böyleyse, eğer Şah-ı Geylani kahri halkası teşkil etmemişse, Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretleri kahir halkası teşkil etmemişse, Hasan Şazeli kahir halkası teşkil etmemişse, şimdi bana şöyle demek düşer mi düşmez mi, insafınıza bırakıyorum. فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ O zaman bu zatlar burada duruyorlar, genel telakkileri bellidir. Siz nereye gidiyorsunuz? Demek ki iftirak ve ihtilaf öyle bir veba, öyle bir taun ki, insanlar vebadan ölseler bu kadar kötü olmaz bir millet için. Müslümanlar amvasta belki 40 bin insanı vebadan kaybettiler. Fakat derlenip toparlandılar. Çünkü kalpleri bir ve bütündü Allah'ın izniyle. O peşi peşine gelen zafer halkalarını devam ettirdiler. Allah'ın izni ve inayetiyle. Ama bu öyle bir veba ki kendi içinden Müslüman felç ediyor. Isırılıyorsunuz haliyle. İrkilmemeniz mümkün değil. Bu defa enerjiniz dağılıyor sizin de. Ne yapalım şimdi? Mesela zeytin dalı uzattık, dediler. Gül uzattık, dediler. Yahu sizin davanızın naşiriyiz, ona da dediler. Oturup en azından düşünüyorsun, şimdi ne yapalım yani bunlara karşı? Hayır, kötülük yok. Biz tel'ine bedduaya amin demedik, tel'in ve bedduada da bulunmadık. Yokuz o vadide bizler. Ama müsvet olarak şimdi ne yapalım yani? Bunlara hiçbir şey kar etmiyor. Onlar enerjilerini başkalarına düşmanlıkla bitiriyorlar. Siz de her gün yediğiniz zılgıtla sarsılıyorsunuz adeta. Rükûa gider gibi oluyorsunuz, kalkıp doğruluyorsunuz. Şimdi ne yapalım diyorsunuz. İşin doğrusu 60'lı yıllardan bu yana bazıları tarafından hep bu türlü hücumlara maruz kaldık. Hem ehli dalalet hücum etti, çekmediğim eza, görmediğim cefa kalmadı. Fakat şimdilerde de eza ve cefa nedir onu hiç görmemiş, hiç çile çekmemiş, din adına hiçbir sıkıntıya maruz kalmamış, hayatını bohemce geçirmiş, bazı kimselerin o ehli dalalet fırakı dalenin yanında, tecavüz ve taarruzları karşısında, insan Hazreti Ebu Bekir gibi, ma ahlemeke ya Rabbena demeden kendini alamıyor. Allah'ım ne kadar halim selimsin sen. Allah'ım bizi de bağışla, onları da bağışla. Hayır ya Rabbi, kimseyi kahretme, kimseyi cehenneme koyma. Senin rahmetin çok geniştir. İstersen herkesi hidayet edersin. Size kasemle teminat veririm. Kafirlerle beraber olup aleyhimize komplular çevirene bile beddua etmedim. Yaptığı şeylerden dolayı gayretullah çarpacak diye düşman gibiye. Ebu Cehil'in Efendimiz'e yapmadığını bana yaptığı halde şu odanın içinde bu haliyle böyle devrilir giderse ya Rabbi cehennem deyince kasemle teminat veririm, tüylerim diken diken oldu. Hayır ya Rabbi dedim. Hayır katiyen. Buna razı olamam dedim. Genel halimiz budur. Eğer yolumuz, yöntemimiz buysa dua dua yalvarın. Ama katiyen teline bedduaya amin demeyin. Efendim, affınızı istirham ederek sormak istiyorum. Bazıları kasıtlı olarak falan vefat ettikten sonra ne olacak, bu hareketin istikbali ve 5-10 sene sonrası nelere gebe gibi sorular ve tereddütler hasıl ediyorlar. Maalesef ehli iman da bu türlü haşa Cenab-ı Hak'la pazarlık yapma manasına gelebilecek meseleleri konuşabiliyor. Bu konuda neler buyurursunuz? Küfür iman mücadelesi Hazreti Adem'den günümüze kadar devam ede gelmektedir. Onlar da dalalete, küfre, belki bazen de bu ölçüde olmasa bile hasede, kıskançlığa dayanan, ondan kaynayan, ondan fışkıran, ondan ortaya çıkan kısım mülazalar bunlar. Efendimiz'den sonra da sallallahu aleyhi ve sellem bu cemaatin dağılacağı mülazası yaşanmış. Onun için fitne ocakları bütün güçleriyle körüklenmiş. Bildiğiniz gibi 11 tane irtidat hadisesi oluşturulmuş. Müslümanlar karşısında tutunamayacaklarını, dayanamayacaklarını anlayınca bunlardan bir ikisi geri adım atmış, vazgeçmişler. Diğerleri de kahrolup gitmişler. Yani Efendimizin sonunda da sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın izniyle onun meydana getirdiği cemaatin dağılacağı mülazasını düşündükçe az ferahlamışlar, rahat etmişler. Dağılmayacağını düşününce de hafaganlara girmişler. Dolayısıyla onun irtihal-i darbeka buyurmasına bir kısım hükümler bina etmişler. Bir kısım hesaplar yapmışlar. Hep ola gelmiş bu. Ondan sonra da büyük insanlar, daha sonra bir kısım büyük hareketler, hep bazı kimselerin başına oyunlar oynanmış. Son örneği devlete âliye gösterilebilir. Onu indirmiş, onu çıkarmışlar, onu indirmiş, onu çıkarmışlar. Bütün bunları yaparken her defasında acaba planımızı bu yeni oyunla gerçekleştirebilir miyiz? Bu devleti bitirebilir miyiz? Belki devletler muvazenesinde bir cihan devletini dağıtmışlar ama fakat yerinde Türk milleti kalmış. O millet yine duruyor. Kendi ruh ve mana köklerine bağlı. Gelecek adına istikbar vaat ediyor. Şimdi onca büyük insan için, hatta devletler için, hatta daha ciddi hareketler için düşünülmüş bir meseleden sizin variste tutulmanız, variste kalmanız mümkün değil. Yani günümüzde de böyle istikbal vaat eden, ümit vaat eden her hareket için aynı şeyleri düşünmüşlerdir. Şöyle böyle Türkiye'nin içinde, Türkiye'nin dışında, Amerika'da, Arjantin'de, Güney Amerika'da, İngiltere'de dini mübin İslam'a şöyle böyle hizmet etmiş, onun yayılma ve inkişafına en azından çağımızda kirletilmeye çalışan, onun dıraşan çehresindeki lekeyi, tozu, dumanı süpürmeye matuf, ortaya bir hizmet koyan herkesle uğraşmış ve birilerinin ölümünü beklemiş. O ölümden sonrası için değişik alternatif senaryolar hazırlamışlar. Acaba bunları nasıl birbiriyle vuruşturur? Taarruz ve tesakutlerle yıkarız, çökertiriz bunları demişler. Fakat gördüğünüz, bildiğiniz gibi Allah'ın izni inayetiyle hem İslam'ın yenilmez gücü hem de ona yürekten dil besli olan insanlara Allah'ın bahşettiği inayetle, lütufla, teveccühle çok da başarılı olamamışlar. Bu açıdan bundan sonra da sizin içinizde böyle gözlerine kestirdikleri, mesela şunu bertaraf edersek, şu hareketi de dağıtabiliriz, şu cereyanı da bir kerte vurabiliriz diye düşünebilirler. Düşünmemeleri mümkün değil. Çünkü şimdiye kadar onların pirleri düşünmüş, temel babaları, fikir babaları olan şeytan düşünmüş o meseleyi. Şeyatini, ins ve cin düşünmüş o meseleyi. Bunların düşünmemeleri mümkün değil. Eşyanın tabiatı değişmediğine göre bu işin tabiatı da değişmez. Eğer bir değişme olsaydı her hayırlı işte Kur'an-ı Kerim okumada yatarken kalkarken Euzubillahimineşşeytan demezdik. Rabbi euzubike min hemezatiş şeyatin demezdik yani. Şeytanların hümezesinden lümezesinden sana sığınıyoruz demezdik. Demek ki devam ediyor. Devam ediyor ki o mevzuda biz mütemadi bir duaya çağrılıyoruz. Allah'a sığınmaya çağrılıyoruz. Devam edecek. Dolayısıyla bundan sonra da isabetli isabetsiz. Acaba şunu çeksek bu binayı çökertir miyiz? Bir direk sökme gibi bir şeydir yani. Kendilerince bir isabetli orta direk belirleme. Bunu alırsak çadır çöker. Bazen isabet ederler, bazen edemezler. Fakat bir şeyi unutuyorlar. Eğer o çadırı Allah tutuyorsa orada, onun orta direğini de o siyanet ediyorsa, onun inayeti altındaysa, Hazreti Bediüzzaman'ın gürül gürül ifade buyurduğu gibi korkmayın kardeşlerim. Biz inayet altındayız. İnayet şu demektir. Allah'ın takdir buyurduğu, kabul buyurduğu bir şeyi görüp gözetmesi demektir. Seyyidina Hazreti Musa'ya dediği gibi وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِ Ben seni nefsim için esas ıstına ettim. Bizim gözümüzün önünde meydana gelen, yaratılan ve aynı zamanda peygamberlik donanımıyla donanan birisi. Bu açıdan bunu unutuyorlar yani. Allah'ın inayeti, riayeti, kilayeti, vekaleti altındaysa bir şey çok da zarar veremezler. Zararı biz bize veririz. Bizim Allah'la münasebetimiz çok kuvvetli, güçlü olması lazım. Yani bütün dünya bomba olsa, başımızda patlasa, o münasebet katiyen sarsılmamalı. Bütün hadiseler aleyhimize dönse, böyle hareket ettiğimizden, böyle düşündüğümüzden, böyle davrandığımızdan, rızayı ilahi yörüngeli hareket ettiğimizden, Cenab-ı Hakk'ın namı celilini ilah mülahazasıyla hareket ettiğimizden dolayı bütün dünyayı karşımıza alsak, başa çıkamayacak hale gelsek, bununla beraber katiyen pişmanlık duymamak lazım. Hasbunallahu ve ni'mel vekil deyip Allah'ın siyanet ve inayet kalesi içine girmek lazım. Allah'a güvenmek, dayanmak lazım. Bir şeyi kazanmışız, başka bir şeyi kazanıp kazanmamak çok önemli değil. Bir şeyi kazanmışız, ona imanı kazanmışız. O imana terettüp edecek, o imana göre vaat ettiği şeyleri kazanmışız. İnşallah inayet buyurursa cenneti kazanmışız, rıdvanı kazanmışız. Biz bize lütfettiği, bahşettiği şeye rıza göstermeliyiz. Ona hamdolsun ki bizi imana irşat buyurmuş, tamamını erdirsin. Ona hamdolsun ki rıza-i ilahi gibi bize bir hedef göstermiş, tamamını erdirsin. Ona hamdolsun ki namı celilini ilah etmeyi ve ilan etmeyi bizim için en büyük vazife olarak kabul ettirmiş vicdanlarımıza. Allah onun da tamamını erdirsin ve ihlasla bu vazifeyi sonuna kadar götürmeye bizler muvaffak kılsın. Enbiya-i izam, evliya-i fikam, asfiya-i kiram efendilerimiz hep bu kazanç arkasında koşmuş durmuşlar. Bunun ötesinde dünya çapında böyle çok geniş olarak sesinizi duyurmanız, bir şey ifade etmeniz, kendi ruhunuzu seslendirmeniz, ruhunuzun ilhamlarını başkalarına duyurmanız gibi büyük şeyler. Sizin devlette, idarede, dünyayı idare etmede gözünüzün olacağını ihtimal vermiyorum, hiçbirinizin. Ama dinden elinizi gevşetmeyeceğinize de kanaatim tamdır. Siz bu mevzuda böyle ciddi durursanız, şayet sarsılmadan durursanız size zarar veremezler Allah'ın izniyle, inayetiyle. Öyleyse düşmanlarımız şu kadar kabi, komploları şöyle, başa çıkılmaz bu adamlarla. Biz Allah'a güvenip dayandıktan sonra Allah'ın izniyle onlar bize hiçbir şey yapamazlar. Hakiki manasıyla ve kamil manada vallahu yâsî mükemminen nas efendimize mahsus bir şeydir. İzafi manada, zilli keyfiyette onun yolunda olan insanlara da onun bir yönüyle belki iz düşümü söz konusudur. Vallahu yâsî mükemminen nas. İnsanların elinden gelebilecek şerlerden Allah sizi siyanet duyuracak ve koruyacaktır. Endişeniz ve telaşınız olmasın o mevzuda. Belki ben 20 seneden beri böyle değişik kimselerin bu hedef haline getirildiği, hem değişik zümreler tarafından yok edilme planlarının kurulduğunu hep duyuyorum. Bugüne kadar Cenab-ı Hak onları muvaffak kılmadı. Hazreti Bediüzzaman'ı 19 defa zehirlemişler. Her zehirlediklerinde gidiyor demiş, biraz sevinmişlerdir. Fakat bakmışlar ki gitmiyor. Ve 19. defa da yine öyle ölmeyince, irtihal darbeka buyurmayınca demişler adam 19 can taşıyor. Yol o yol olunca, yöntem o yöntem olunca, insanlar Allah yolunda bulununca başkaları için de söz konusudur. O hususta endişe duymamak lazım. Endişe duyulacak şey bizim Allah'tan kopmamızdır bence. İnsan ondan korkmalı, tir tir titremeli. Acaba ağır gelen tazikler karşısında ellerimizi gevşetir miyiz? Acaba tavır değiştirir miyiz? Acaba başka şey konuşur muyuz? Üslubumuzda bir değişiklik olur mu? Esas bundan endişe duymak lazım. Her gün Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena demek lazım. Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Ya mukallibel kulub sabbit kulubena ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren ki Efendimiz El-kalp beyne isfâin min esâbir rahman buyuruyor. Kalp Allah'ın parmakları arasındadır diyor. Şöyle evirir çevirir diyor onu. Biz o kalbimizi evirip çeviren zata teveccüh ederek diyeceğiz ki ey kalpleri evirip çeviren Allah'ımız, kalbimizi imanda sabit kıl. Onu ibadet-ü taata tevcih buyur. İhlas-ı tammeye muvaffak eyle. Rızandan başka bütün mülahazaları sil at içimizden. Sadece seni düşünelim. Senin için işleyelim, senin için başlayalım, senin için oturalım, senin için konuşalım, Bediüzzaman'ı konuşturalım. Lillah, liveçillah, liecillah rızası dairesinde hareket edelim. Ömrümüzün saniyelerini seneler hükmüne getirelim. Diyelim, ona teveccühü tamla teveccüh edelim, unutmayalım. Onun teveccühüne vesile teveccühtür. Onun nazarına vesile nazardır. İn tansurullaha yensurküm. Onun bizim yardımımıza ihtiyacı yok. O müstanidir. Fakat dinine yardım ederseniz, peygamberler davasına yardımcı olursanız, o size yardım edeceğini vaat ediyor. Siz birine bir vaatte bulununca, hulfetme ne kadar ağırınıza gider? Hulfederseniz, beşeri zaafınızdan dolayı, vaat ettiğiniz şeyi yerine getiremediğinizden dolayı, unuttuğunuzdan dolayı yapmış olursunuz bunu. Allah unutmadan münezzehtir. Vaat ettiği şeyi yerine getirmemeden münezzehtir. Allah'ın gücü her şeye yeter. Bir şey yaratamama gibi şeylerden Allah münezzehtir. Bu açıdan teveccühü tam da ona teveccüh etmek lazım. Ve bizi zayi etmeyeceğine inanmak lazım. Yine bildiğiniz bir şeyi tekrar edeyim. Ukbe ibn Ebi Muayit eşkal kavm getirip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başına işkembe koyuyor. Herhalde deve işkembesi çok ağır ki Efendimiz başını kaldıramıyor. Belki kaldırdığında da secdeden dökülecek, o pislikler dökülecek. Diyor ki genç bir kız geldi, onu başından attı. Sonra öbürlerine kendine yaraşır şekilde, yani Allah cezanızı versin, Allah'tan bulun dedi, onlara sebbetti diyor. Yani siyer, maazi kitapları, hadis kitapları böyle söylüyor. Hazreti Fatıma olduğunu söylüyor ve ağlıyor orada. Efendimiz buyuruyor ki ağlama kızım, Allah babanı zayi etmeyecektir. Nasıl onun için mavedde'aka rabbuka ve makala, Rabbin seni terk etmedi ve sana asla darılmadı. Asli olarak, hakiki olarak onun için söz konusudur. Onun davasında sabit kadem olan, gönlünü Allah'a veren, açık yürekli hareket eden insanlar için de izafi olarak söz konusudur. Hiç endişe duymamak lazım. Bazen belki kıtmirlerinizin de aklına gelebilir. Arkadaşların vahdeti ruhiyesi, birlik ve beraberlik mülazaları. Acaba böyle onların önde tanıdıkları bazı kimselerin ikna edilmeleriyle çözülebilir mi, dağılabilir mi endişesi? Bu işin gerçek sahibi Hazreti Allah'sa, Hasbunallahu ve ni'mel vekil derken hepimize Allah kafi ve vafidir diyorsa şayet, bu dava Allah davasıdır. Allah Celle Celaluhu onları ebediyen sevindirmeyecek, siz de ebediyen mahzun etmeyecek. Falanın filanın irtihali darbeka buyurmasıyla hiçbir şey olmayacağına çok iyi inanmak lazım. Ben burada bir mülazam arz edeyim. Hazreti Üstad vefat ettiği zaman oldukça gençtim, yani bir delikanlı, heyecanlı bir delikanlıydım. Biri o esnada benim bulunduğum yere gelmişti, Trakya'ya gelmişti. Ben böyle o mevzuda az inkisarımı söyledim. Yani dedim ne olur bundan sonra, vahdet-i ruhiye nasıl korunur böyle. Aklın yolu birdir. Biraz insanların psikolojilerini biliyorsan, biraz belli bir döneme kadar bazı kimseleri ruh aletleriyle tanımışsan, acaba bu vahdet-i ruhiye korunabilir mi gibi endişelerimi ishal ettim. Adam dokumacı bir adamdı. Bana öyle güzel şeyler söyledi ki, böyle ayaküstü yani, caddenin üstünde Edirne'de Üç Şerife Camii'ne yakın bir yerde duruyorduk. Bana dedi ki, ne diye bu mevzuda beyhude böyle kendini yoruyorsun? Beyhude kuruntulara giriyorsun, kendini azap ediyorsun. Şimdiye kadar ne yaptınsa sen, bundan sonra sana düşen şey de odur yani. Sen onu yapmaya bakacaksın. Sen kardeşlerinle ruhi birliğini korumaya bakacaksınız. Bu dava Allah davasıdır. O gider, Allah Celle Celaluhu sonra da başkalarını ihsan eder. Bir dokumacı bunları bana söyledi yani. Ve ben tatmin oldum onunla. Ve nitekim o günden bugüne onca temerrütlere, taannütlere rağmen elhamdülillah devam etmiş. Bugün dünyanın dört bir yanında öten onun neyidir esas? Duyulan ses onun sesidir. Her yerde vurulan köz onun kösüdür. Vurulan tambur onun tamburudur. Bu açıdan gelecek adına şimdi nasıl hareket ediyorsak öyle hareket edelim. Tecrübesi olan insanları dinleyelim. Ekseriyetle beraber olalım. Akalliyette kalan Müslümanlar içindeki insanlar ifrata tefrite düşmüşlerdir. Yanlışlıklara düşmüşlerdir. Hislerimize yenik düşmemeli. Dediğimiz olmadı, mülazalarımıza saygı gösterilmedi diye küsmeyelim, darılmayalım. Vefat edenlere hayırla yad edelim. Arkadan gelenlere de istikamet, dua ve dileğinde bulunalım. Üstad vefat ettiği zaman benim tanıdığım en akıllı talebelerinden bir tanesi Ahmet Feyzi abiydi. Okumuş bir insandı, okuduğunu anlayan bir insandı. Diyor ki hayır, mümkün değil üstadın vefat etmesi, doğru değildir bu. Çünkü vazifesi bitmedi ki onun. Belki hepimiz o şokun tesiriyle öyle düşünmüşüzdür. Zannediyorum kim Hazreti Üstad'ı ne kadar severse sevsin, Hiç kimse Hazreti Ebubekir'in Efendimiz'i sevdiği, ona karşı duyduğu kalbi alaka kadar, kalbi alaka duymuyor, o kadar sevemiyordur. Mümkün değil. En büyük şoku onun yemesi lazım. Ama orada herkes böyle kendinden geçmiş, sağa sola baygın baygın bakarken içeriye giriyor, manzarayı görüyor böyle. İşte Hazreti Ömer ona kim öldü derse kellesini alırım diyor. O da fitneyi öyle önlemeye çalışıyor. Kanuni'nin vefatının gizlenmesi gibi bir şey. Askerde birlik bozulur diye saklıyorlar. Uzun zaman saklıyorlar. Ben Hazreti Ömer'in o tavrına da böyle bakıyorum. Yoksa dahiyane bir dimağın orada haşa ve kella öyle şeyler söylemesi mümkün değil. Zannediyorum kendine göre bir iştahı var. Diyor ki ona kim öldürürse kellesini alırım. O konuşmaya devam ediyor. Hazreti Ebu Bekir hutbeye çıkıyor. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ الرُّسُولِ اَفَاِمْ مَا تَعُقُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى عَقَابِكُمْ Efendimiz de diğer Resuller gibi onun için de ölüm mukadder, o da ölecektir bir gün ama Allah bakidir diyor. Kim Hazreti Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki o vefat etti. Kim Allah'a ibadet ediyorsa, Allah'ın kuluysa bilsin ki Allah ezelidir, ebedidir, vakidir diyor. Herkes kafasındaki o şoku atıyor. İşte her mümin bağlı bulunduğu, gönül verdiği dava adına bu kadar davaya sadık olmalı. Yani falan gitmiş, filan gitmiş, bu düzende şunlar olmuş, bunlar olmuş. Bütün bunlara bir insan olarak içinde bir üzüntü duyabilir, yaralanabilir, sarsılabilir belki ama fakat davanın hatırına dimdik durduğunu göstermesi lazım. Kuvve-i maneviyeler takviye etmesi lazım. Herkesin içine su serpmesi lazım. Herkesin gönlünü serinletmesi lazım. Belki yeni bir şevk vermesi lazım. Adeta yeniden herkesi tetiklemesi lazım. Biz kendimizi ona göre hazırlayalım. İmanımızı kontrol edelim. Sık sık kendimizle yüzleşelim. Zaaflarımızı okumaya çalışalım. Onları gidermeye çalışalım. Kendi içimizden ahdü peyman yemininde bulunalım. Allah'ım eğer senin bu davana ihanet edecek, nefsim enaniyetim hesabına problem olacaksam problem olmadan evvel canımı al benim. Çok vefalı olalım. Çok yürekten olalım. Hazreti Ömer'in sözü Allah için bugün ne yaptın? Sabaha kalktığın zaman da bu gece Allah için ne yaptın? Ben hareket eden şey odur. Bakın geçmişe bakarım ben, ondan hızımı alıyorum. Geleceğe bakarım, ümidimi ona bağlamışım. Fakat değerlendirmem gerekli olan benim kapitalim esas, ana param, sermayem halihazırdaki zamandır. O zamanın da en önemlisi benim için içinde bulunduğum dakikadır. Biraz daha geniş düşünürsem yaşadığım saattir. Az daha tuğle emel diyeyim, geniş düşüneyim, içinde bulunduğum gündür. Biraz daha geniş düşüneyim dersem geceyi de katarım 24 saattir. İkinci geceye çıkma ihtimali beni alakadar etmez o. Değil 5 sene sonrası, 5 gün sonrası beni çok alakadar etmez. Vaka senin dinini, diyanetini dünyaya duyurma mevzunda stratejilerin, planların olabilir. Fakat senin onları gerçekleştireceğine dair kendine göre bir sorumluluğun yok. Senin sorumluluğun bugün o planların yapılması lazım. O mülahazaların ortaya konması lazım. O duyguların herkese duyurulması lazım. Ama gerisi onları gerçekleştirme meselesine gelince onlar beni alakadar etmez ya. Biz bütün gücümüzü hem hastalar risalesinde hem değişik musibetlere karşı birer örnek olarak verdiği kuvveti dağıtmadan tamamen merkeze yüklenmek lazım. Merkez nedir yani? Hali hazırda bize karşı yapılan taarruzlardır. Belaların taarruzu, hastalıkların taarruzu ve o gün için esas yapmamız gerekli olan işlerin ağırlığı. Gücümüzü dağıtmadan o noktaya teksif edersek Allah'ın izniyle, inayetiyle o işin altından kalkarız. Fakat kafamızı geleceğe dağıtırsak, daha sonralarına dağıtırsak, hali hazırda bizde kullanacak kafa kalmaz.